أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله العظيم. سورة النساء پنزم سپارہ چھپن نمبر آیات تھی. ان الذین کفروا بآیاتنا مکہ آیات کے دا مومن و دا کافر ذکر ہو اس دے آیات کے مطلق مومن او کافر داغی جزا او سزا بطور قید کلیہ ذکر کی گی کہ دا ایمان طرف تا پورا ترغیب اوشی او دا کفر نیر اوشی. ان الذین کفروا بآیاتنا بے شک اغا خلق کی کفرے کڑے دے پا آیاتن و زمن باندے سوف نصلیہم نارا زرد چمنگ بے اور تا داخل کو کلما نضجت جلودہم ہر کڑے کی اس وجی گی سرمن دگی بدلناہم جنودن غیرہا من ببدلی کدی لرا جلودن سرمنی غیرها دلغ سرمنی نغیر نوری لیذوق العذاب دید پارکی بی عذاب اسکی. ان اللہ بے شک اللہ پاک کان عزیزا حکیما زبردست دے او حکمت والا دے. دا جہنم کے دا کافران و سرمنے بہ بدلے گی اور دیر پتلوار بانے بہ بدلے گی اور یہ پیو ساعت کے سل کرت بہ سرمن بدلشی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی تأکل النار کل یوم سبعین الف مرت فیو رس کے اویا ذرا کرتے بدا سرمن اور اخری. کلما اکلتهم قیل لهم عودو ہر کلتے دا دے خلقو دا سرمن دا اور اس وزی وی خوری دا دے خلقو تبوی لشی عودو واپس پل حالت تراشے فیعودون کما کانو لچے سرنگی او امق حالت تب بیاراشی. نو پیو ساعت کی پیو رس کی اویا ذر کرتے بل سرمن سوزیگی ختمیگی بدلیگی نوے نوے سرمنے برازی فیور اس کے آویاز درہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان احون اہل النار عذابا رجل فی اخمس قدمیہ جمرتان فجہنم کے رسول نے کم عذاب والا صلیب اگئی جدا صرف درخو تلیب پدوا سروٹ کو باندھی اور دے دو سروٹ کو دوجنا یغلی منہما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم لا غير وجه دماغ بيداس خدكيغي لك كتويش فأور فرطي أو خدكيغي دقصة في دماغ جوش كي طول بدن لأور نبهر وي أو صرف دو تنيب خفو دا لأور فدو سروت كوري أو دا غير وجه دماغ خدكيغي خدای دن کیوں ساتھی ان الذین کفروا بآیاتنا بے شک اغا خلق چی دمان دا آیاتنا نمان کردی کفر اکڑی دی سوف نسلیہم نارا زرد چی من دے اور تا داخل کو جہنم تا بے داخل کو کلما ندجت جلودهم ہر کلچ اس وجی کی سرمنی دی بدلناہم جلودا من ببدل کو دی لرا سرمنی دی غیر ہاتھ دغ سرمنی نغیر لیذوق العذاب چی اس کی دی عذاب لرا ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ پاک زبردست و حکمت والا لے والذين آمنوا وعملوا الصالحات او اغخلت ايمان رولي او نيك عمل كرلي وعملوا الصالحات او عمل دنيك كرلي سندخلهم جنات تجري زرد شمن بداخل كدير جنات دجنت هر باغنطا تجري من تحتها الانهار تجاري بولا نداغين نهرنا سلور نهرون با جاری بی دا پیو دا شاتو دا شرابو او دا اوبو دا سلور نهرون دے جنتیانو تبا هر زیک حاصل بی دا دے سلور نهرون اغسطر چشما پا جنت الفردوس کی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کور نبا شروع کی گی سلور نهرونا دا پیغمبر علیہ السلام دا کورنا جاری شو دا هر امتی کور تا و یو کنیکشن ڈائریک رسیدی دی هر امتی تا ڈائریک کنیکشن دی او نور پیغمبرانو تا دا پیغمبر علیہ السلام دا امتی پا حیثیت یو کنیکشن داگوی تا رسیدی دی او بیا دا اغی پیغمبر دا کورنا دا اغی امتیانو تا و یو کنیکشن ملاوی گی ردق دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا امتیان شان بختیارشی تجری من تحتها الانہار جاری با بلان دے داغین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ بدی پدغ جنتنو پدغ نعمتنو کیوی لهم فيها ازواج پدغ جنت کے پدے باغن کی دے جنت یانو دا پارا بدی بیانی وی لهم فيها ددی دا پارا دا جنت پدغ باغن کی ازواج بی بیانی بوی مطہرت خیپا کی زبوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل کہ پا جنت کی بیبیانی با پاکی وی چرتب پہ حیض نہ راضی چرتب نفاس نہ راضی چرتب اولو براز بم نکی او دس ماتی بہم نوی او دا فودن بم سرابے گی نا حیض قسم خیری میرے بم پی نوی سخر والے خیرن والے لا بنوی ازواج مطهرت بیبیانی بوی دیر پاکی بوی و ندخلهم ظلا ظلیلا من بداخل کو دیل را داس سورو تا سی اغا سوری با دیر زیاد اگدی وی ظلا ظلیلا دا سوری با ہمیشہ وی او دا سے سورے بھئی چھے بیر گر سورے بھئی گن بھئی جنت نعمتنا ہمیشہ لی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائی ان فی الجنت لشجرت فجنت کے بیوو نبی یسیر الراکب فی ذلہا مئت عام پسور لیبان یو سور بندبا سل کا لگاوی یویون پسوری کی روان وی ما یقتعوها اگر سور بے قطع مکریشی سل کا لا پسور لی سور بند روان وی دی یویون سور نخلاشی او دیا بطور اشحاد او فرمائل اقرؤو این شئتم وظل ممدود وظل ممدود لا سور بدیر اگدوی اور ربیع ابن انس رضی اللہ تعالیٰ فرمائی ظل ظلیلا هو ظل العرش الذي لا يزول لا بد عرش سوری کی عرش زائل کی گنا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دي آیات کی دا امانت ذکر دی خدر آیات مبارک شان نزول یہ واقعہ دا دا کعبی خدمت دا اسلام نمخ کے ہم دا عزت سبب گانا دیشو کمو خلقو چی دا بیت اللہ خدمت بکو اور دا بیت اللہ دا خدمت دا پار با کم بندہ منتخب شو پا طول قوم کے باغا دیر عزت من یادی دا دی وجی نا دا بیت اللہ مختلف خدمتنا مختلف خلق کے تقسیم شوی دا جاہلیت پا زمانہ کے ہم دا حج پا سیزن کے دا زمزم ابو حاجان ترسول دا پیغمبر علیہ السلام سر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاوال شوی دیتا بے سقایت الحاج وی دارم نور خدمتنا ام تقسیم شیو دا پیغمبر علیہ السلام بل پر ابو طالب تا حوالو نو دا چابی دا بیت اللہ پا خاص رد که دا بیت اللہ دروازہ کلاو اول دا خدمت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حوال شیو عثمان ابن طلحہ پا خپل بیان کئی چی دا جاہلیت پا زمانہ کی بما دا بیت اللہ دروازہ دا پیر او دا جمرات پرز باندے کلاولا دا گل پرز او دا زیارت پرز بیا چه بسوک خوش قسمت خلقونا با بیت اللہ تا باخل شو دا حجرت نمخی او رس پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ کرام و سر تشریف رو رو بیت اللہ تا داخلے دلی غسل نو عثمان ابن طلحہ و تلیر سغس کور پیغمبر علیہ السلام تولیلی اور تن نے نپرے خود چابین ورکولا پیغمبر علیہ السلام و دیر زیاد صبر اکو برداشی اکو اور بیا اکو فرمیل عثمانا یہ عرض بدا چادی زمان پلاش کی اوی نہیں اور ما سر با اختیاری چیزے چال ورکوم اغلب ورکوم دا چادی با یہ عرض ما سر عثمان ابن طلحہ دا وقت مسلمان نو نغو توی ولی قریش با پدق رض حلاک شوی دیر زیاد بزلیلی کی چادی با تاثر نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے اللہ قریش با آباد وی عزت والا وی اور چابی با ما سرے چی چالا ورکوم ورکوم با عثمان وی چی ما دا خپل زرعولتوں اور یقین میں پیدا شو چی پیغمبر علیہ السلام رشتی آوی چی دی سوی ناغ بچی اور یہ پدیزو چی میں ارادو کرا چی مسلمانے گما خود اخپل قوم تا چی لوکتن دا اریو تندیروانو لکه چې زه ملامت کولم نو ما خپله اراده پوره نه کړې شوه وایي کله چې مکه مکرمه فتحه شوه وایي پیغمبر علیه السلام زه راوغوښتم او ما نه چابي وغوښته نو ما چابي ورکړله او دویم روایت کښې دي چې ما چابي ورنه کړه او نه مې ورکولوله د بیت الله چپ ته ختم چې چابي نه درکوم وایي پیغمبر علیه السلام علي رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړ چې ورشه په زور یې ترې واخله وی را پسی را گو چابی را نپزور وارشتا دا بیت اللہ دروازه کلوک للا پخپلم پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ تا داخل شو مرگری صحابه کرام مور سرا داخل شو وی چی کل بحر تشریف رو رو وی مال چابی را کللا وی را تیویل چی ستا پا خاندان که دا قیامت دا روز پوری دا چابی بوی او کچا در ندا چابی اغشتا اغا با ظالم وی مقصد دا چه دا بل چا حق نیشتا چه دا چابی والی او ای بیا و پر دا خبر امرا توکللا چه دا بیت اللہ دا دی خدمت پا عوض که تالت کم مال سوک در کئی دا شریعت دا قانون مطابق استعمال وا عثمان ابن طلحوی چابی ما تا ملو شلو نیر پا خوشاله روان شما وی پیغمبر علیہ السلام را پسی آوازو کو وی را تو فرمائی العثمانا کما خبرت چی ما کلی وقت پورا شو وی ما و تا خبرم من آیاد شلا چی دا حجرت نمخ که پیغمبر علیہ السلام ما تا کلی و چی دا کنجی با ما سروی او چی دا چالا ورکوم ندا با زما اختیاری وی ما عرضو کچی بیشک تا سو رشتیا فرمائی لیو وی پدق تو وقت ما کلمه وی لوزو مسلمان شما عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پدق رس کے پیغمبر علیہ السلام دا بیت اللہ نرا اوتو لوی دا آیات پا زبانو چه ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وی لکه چه دا بیت اللہ پا منز کے بیت اللہ کے دنن دا آیات نازل شو دا دے آیات دا تعمیل پا وجہ باندے پیغمبر علیہ السلام چادی عثمان ابن طلحہ تا ورکلا اوی عثمان ابن طلحہ چی پیغمبر علیہ السلام چادی ورکولا نو تیوی چی گوری امانت میں دل در کدا زما امانت تی اگر چې د قانون مطابق دا وینا صحیح نه وه اختیار خو د پیغمبر علیه السلام نو دا دغه امانت نه وه خو د دې لفظ رعایت ساتلې شوې دی الله آیات راولېږو لفظ د امانت یې وفرمایي حال دا دی چې عباس رضی الله تعالی عنه او علي رضی الله تعالی عنه دا چابي غوښتې وویې منګ له راکا دا خدمت منګ له راکا و پیغمبر علیہ السلام دا اگوی درخواست قبول نکر او چابی عثمان ابن طلحہ تا ورکلا شان نزول خاص دی حکم دا دی آیات عام دی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اللہ در تو امر کئی کہ امانتن اخفل اہل تا ارسوے مستحقین تے ورکے او زدی حکم مخاطب عام مسلمانان دی او امیران حاکمان ہم دی ہر چاہتا رکے امانت وی ندقا امانت بخفل مستحق ترسی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دیر کم وقت بدا سیو کہ پیغمبر علیہ السلام با خطبہ ویلا او دا الفاظ دے پکے نفرمائل کہ لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا عہد لہو دا اگا چا ایمان سے ایمان نرے کہ دا امانت خیال نساتی او دا اگا چا دن سے دن نرے کہ دے دا وعدے پابندی نکے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی پیغمبر علیہ السلام یہ عرض دا نفاق علامے بیانو لے یو علامے دا بیان کرلا کہ منافق اگر کس دے سی امانت و سرکی خودیشی ندے پچے خیانت کی دا امانت قسمون بھی لیکن دے دے کہ لفظ دا امانت امانات فشیغی دا جمع رولے شوئے یواز امانت دیتا نوی کی تاثر اچھا مال کی خودو او بیادن اغسطو تاوالا ورکتوے امانت کی نخیانتو نکو یواز مالی امانت نا بلکہ دے آیات کے شان نزول کے دا بیت اللہ چابی دا خو مال نو و دا چابی دا بیت اللہ دا خدمت یو عہدو یو پوستو یو منصبو و دا چابی دا غی علامہ و نو دینا معلومی گی کہ دا حکومت عہدے منصبونا او پوستونا دا طول دا اللہ امانتونا لی او دا حکومت کسان دا دوی پلاس کی دا امانتون افراتی بھی کہ دا کم افسر پلاس کی اختیار بھی دا پوستنگ اختیار پکی بھی دا اگا دا پارتا جائز نبی کہ اگا یو عہدا یو دا سے کس طور کی کہ عملی یا علمی قابلیت پکی نبی نا اہل تا یو پوست ورکی نو دا حکومت والا افسر خیانتگر شو بلکہ پدے افسر والے لازم دی کہ ترکن پوری دا دائرہ اختیار دے پاگے کے مستحق بندہ اگوری او اغل دا ذمہ واری ورکی کم حاکمان کہ نا اہل تا یو ڈیوٹی ورکی نو دا حاکم دا خیانتگر دے او دے ظالم دے حدیث مبارک کی راغلی دی کہ کم بندہ دا عام مسلمانانو یو ذمہ واری و تور پغار را بیاتو دا یو عہدہ یو غیر مستحق بندہ تا صرف دا دوستے و دا تعلق پا وجبان لے بغیر دا اہلیت معلوم اولن ورکر قد دا اللہ لعنت دے دا دا فرض نقبلی گی نفل بے نقبلی گی تردی چی دے با جہنم تا داخل شی سرکاری افسران جسو کو نوکری کیا لورکولی شی دا اختیار و سروی او دے دا دوستے پا وجہ دا تعلق پا وجہ دا رشوت پا وجہ دا سفارش پا وجبانه یو نوکری که علاوه کهی دی با پی خدای جهنم تبوزی. بعد روایاتو کری یو کستا یو بنده یو عهده و تسپارلی شویلا دتا علمو دی پویو چه بل بنده دا دی عهده دا پار زیاد قابل او اهل لی او دا بل کسلا دا عهده ورکلا دا اللہ سر خیانتو کو رسول اللہ سر خیانتو کو تمام مسلمانانو سر خیانتو کو دا حکومتونا چه ار وقت گج وڑوی یو کاریم سیک نشو مدید دی قرآنی تعلیم لحاظ نده ساتلی پا تعلقاتو پا سفارشنو پا رشوتنو بانده نوکریانی ملاوی گی او سخکار خرشی گی لیو یو توس دا پارا خاص مقدار پیسی زمر پیسی کارا افسرانی اخلی او بیا یو نا پو یو نا احلا نوکرشی. حدیث مبارک کی راضی اذا وصد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه چه کلا نا اهل تا زمواری ور پغالشی مدى قیامت انتظار کوا. سرکاری نو کرے دار اللہ امانت تے چه نا اهل تے ورکن خیانت اکو. خلاصہ دا چه امانات جمع دا امانت صرف دمال امانت نرے بلکہ دیر قسم نرے پیو مجلس کے تی خبرو شو دام امانت تی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی المجالس بالامانت مجلسنا دام امانت تی. مطلب دا چی او خبر پا مجلس کی اوشی دا اجازت نا بغیر دا خبر بلغی تا علماء وروائے ما او دارن که او بنده درن مشوره و غواری. مثال پتار یو سره موتر اخلی چه سره موتر خیلی که او یو اشنا هره اگه توی که اشنا تو خب موتر رو خفوه گی و دی فلانی سره دا موتر ده خرسی نویخ لما خدوم را پیسوه یوی ویخ لما نده پیسو چکه نبی دا اشنا تی مگور ماخلا زان لغم ماخلا دا خودیل خراب دی او پخپل و پسیلال ہوئی مالی راکا نبی ایتی منی که خدا فیدیو دا دا پا خیال که دا موتر دا فیدیو او دا تینا دا اشنا منی که اللہ زان لی پخپل و آغش دا نبی کم سری چی مشورا گستلا دا سر دی اشنا دوکا اکلا خیانتی اکلا المستشار مؤتمن كانت مشوره غسیشی دی امین لی دی امانت گر ری خود پا دی امانت کی خیانت کو صحیح مشوره ورنکللا خیانت کر ری. نو هر قسم امانت چیوی دا بخفل حق دار تا رسول غواری نا اهل کرے نورکے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ شِكَلَ تَاسُ سَيَسَلَكَ وَإِذَا خَلْكُ فَمَنْسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ نُطَعَدَلُوا فَإِنصَافْ بَانِ بَفَيْسَلَكِ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ بے شک اللہ حکم کی تاستا ان تو عد الامانات الى اہلها جتاسو ادا کے امانتنا الى اہلها اقبل اہل تا مستحق کے ورکے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ہر کل جتاسو فیصلک وید خلق پمنز کے ان تحکمو بالعدل اللہ در تا حکم کئی چی فیصل اوکے پا عدل باننے و پا انصاف باننے دا یہودو عادتو کہ امانت کے بے خیانت کو او کچاب والا سمقدم رولا ناغے کے بے رشوتو نا اغشتل او پر رشوت بانے بے نا حق فیصلے کولی مسلمانان تا اللہ حکم کو کہ فیصلہ کے نو پر فیصلہ کے بدا چاہ خاطر ملی بس تا اللہ حکم تو گورا نا اللہ دا قانون مطابق فیصلہ کا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ہر کلت تاسو فیصلے کوئے دا خلق پمنس کی وَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ فیصلو کہتا سو پہ انصاف باندے ان اللہ بے شک اللہ پاک نعم ما یعظکم به دیر خنصیحت کہتا سو تفدے باندے ان اللہ بے شک اللہ پاک کان سمیعا بصیرا سمیعا اوریدن کے لئے اللہ بصیرا لیدن کے لئے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تابداریو کے تاسو دا اللہ و اطیعوا الرسول او تابداریو کے تاسو دا رسول علیہ السلام دا اللہ حکم نومنے او دا پیغمبر علیہ السلام حکم نومنے و اولی الامر منکم او دا قبل حاکمان و امر امنے حاکمان چه در تکم حکم کئی مداغوی خبر اومنه دا اولو الامر لفظ دا دین سمرات دی دا دی که دا علماء اختلاف دی حاکمان چه نمرات دی یا عالمان چه نمرات دی اللہ تا او اللہ رسول تا حکم پیش کا فَإِن تَنَازَعْتُمْ کچرستاسو پرمنس کے اختلاف راغے فی شئئن فیوشی کے فیوشی بارہ کے اختلاف راغے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ نو پیش کے تاسو دغا حکم إِلَى اللَّهِ اللہ تا والرسول او پیغمبر علیہ السلام تا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کچھ لتا سو ایمان روڑے پا اللہ و پا آخرت باننے اولو الامر نک مراد حاکمان شی ودہ حاکمان و خبر در باننے لازم دا پا اغا وقت کی کہ اللہ دا حکم مطابق ہوئی کہ حاکمان دا اللہ دا حکم تابیلی دا حاکم حکم منن دربان واجب دی او کہ حاکم دربان حکم کئی خود شریعت خلاف دربان کئی نو دا حکم منن دربان نشترے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کہ اللہ پہ ناراضتی گی نو دا مخلوق لیڈو رضا نشی جاب اللہ حاکم خبرنا منی او کہ اختلاف را پیدایشی نو جاب حکم چاہ تا پیش کے کہ اختلاف را گئی نو حکم اللہ تا پیش کا او دا اللہ رسول تا پیش کا یعنی اللہ کے کم حکم نرا لی گلی و پیغمبر علیہ السلام کم احادیث بیان کری گی نو در قرآن و حدیث تا یو اختلافی مسئلہ ورمخ کے کا نو چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول تا کے کم حکمی بس طالب فیصلہ ہوگا اختلاف وقت انشی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کچرستاسو اختلاف را پیدا شی دیوشی پبارکی فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ نو پستاسو پیش کے دقا حکم إِلَى اللَّهِ اللَّهِ طرفتا رجوع کے پڑے کہ اللہ تا والرسول و پیغمبر علیہ السلام تا کہ پیغمبر علیہ السلام دنیا کی موجود میں اوی تا بور شے او چی اوی وفات تی تو اس دا احادیث تا بے ورمک کتے ان کنتم تؤمنون باللہ کچلتا سو ایمان روڑے پا اللہ پاک باندے والیوم الاخر او پا رزد آخرت باندے ذالک خیر و احسن و تعویلا دا خبر الساس دا پارخ دا و احسن و تعویلا او دیرخ انجام والا دا سبحان ربک رب العزت عما یشکون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين